Koncert poprowadzi Olga Fibak. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 listopada. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Właściciele firm dotkniętych skutkami epidemii liczą na wsparcie państwa. Premier ogłasza szczegóły nowych form pomocy. Kardynał Henryk Gulbinowicz ma zakaz sprawowania mszy i używania insygniów biskupich, podała nuncjatura apostolska w Polsce. Secret Service zwiększa ochronę Joe Bidena. On sam mówi, że spodziewa się wygranej w wyborach prezydenckich. Przedstawiciele firm dotkniętych skutkami pandemii drżą o swoją przyszłość. Przedstawiciele branży hotelarskiej, gastronomicznej, fitness oraz rozrywkowej protestowali na Placu Zamkowym w Warszawie. Wnioskują o umorzenie w 100% subwencji PFR dla firm z sektora branż dotkniętych ograniczeniami, które mogą udowodnić spadek przychodów rok do roku o minimum 50%. Proponują też dodatkowy nabór subwencji PFR. Trzeci postulat to rekompensaty za okres ograniczenia działalności przedsiębiorstw. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił nową tarczę antykryzysową. Zawiera m.in. przedłużenie postojowego, zwolnienie ze składek ZUS i dopłaty do leasingów. Mateusz Morawiecki powiedział, że termin wdrożenia kolejnych form pomocy dla przedsiębiorstw zależy od postępów negocjacji z Komisją Europejską. To dlatego, że Bruksela musi je zaakceptować. Dotyczy to m.in. ogłoszonego mechanizmu rekompensaty części kosztów stałych firm. Wiele firm małych i średnich otrzymało swoją dotację już do poziomu tak zwanego de minimis. To jest 800 tysięcy euro. I nawet jeśli mamy pieniądze, a mamy środki, żeby pomagać tym firmom, ale już jakaś mała lub średnia firma otrzymała pułap wsparcia właśnie na tym poziomie 4 milionów złotych, to zgodnie z prawem europejskim nie możemy dzisiaj przeznaczyć kolejnych środków. Więc pilnie negocjujemy ten element z Komisją Europejską. Nowe formy wsparcia będą realizowane m.in. przy współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju. Jego wiceprezes napisał na Twitterze, że fundusz chce uruchomić nową tarczę w styczniu. Kardynał Henryk Gulbinowicz z zakazem uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych. Ma też zakaz używania insygniów biskupich. Został pozbawiony prawa do nabożeństwa pogrzebowego i pochówku w katedrze, poinformowała nuncjatura apostolska w Polsce. W komunikacie napisała, że decyzje wobec kardynała zostały podjęte w wyniku dochodzenia w sprawie oskarżeń wysuwanych pod jego adresem oraz po przeanalizowaniu innych zarzutów dotyczących duchownego. Nakazano mu wpłacenie pewnej sumy pieniędzy jako darowizny na działalność fundacji powołanej przez Episkopat w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych. W maju ubiegłego roku do prokuratury we Wrocławiu skierowano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez kardynała Henryka Gulbinowicza. Złożył je mecenas, który reprezentuje mężczyznę oskarżającego hierarchę o molestowanie seksualne. Zwyciężymy w tych wyborach, ogłosił w Wilmington w stanie Delaware kandydat demokratów na prezydenta Joe Biden. W Stanach Zjednoczonych kończy się liczenie głosów. Były wiceprezydent prowadzi w Pensylwanii oraz Georgii. Donald Trump napisał na Twitterze, że Joe Biden nie ma prawa ogłaszać swego zwycięstwa przed zakończeniem procesów sądowych, które dopiero się rozpoczynają. Tymczasem amerykańskie Secret Service zwiększyło ochronę Bidena w obliczu jego spodziewanego triumfu w wyborach prezydenckich. Amerykańskie służby specjalne przydzieliły ochronę Joe Bidenowi jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, bo przysługuje ona każdemu kandydatowi, który zwyciężył w prawyborach. Wczoraj do Delaware, gdzie mieszka Biden, zostały wysłane kolejne grupy agentów Secret Service. Były one w gotowości już od ubiegłego tygodnia. Wprowadzono też ograniczenia w ruchu powietrznym w okolicach domu kandydata demokratów. Gdyby Joe Biden został prezydentem elektem, będzie miał ochronę równą tej, która obecnie pracuje z Donaldem Trumpem. Zazwyczaj Secret Service zwiększa ochronę prawdopodobnego zwycięzcy już w noc po zakończeniu głosowania. Tym razem jednak agencja musiała czekać, aż wyniki z poszczególnych stanów jasno wskażą, kto wygra wybory. Z Wilmington w stanie Delaware Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Marsz Niepodległości przez Warszawę przejdzie. Zastanawiamy się jedynie nad formą, jaką ma przyjąć, ogłosił wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i szef straży tego marszu Mateusz Marzoch. Wczoraj prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że nie wyda zgody na zorganizowanie Marszu Niepodległości 11 listopada w związku z negatywną opinią sanepidu. Marsz Niepodległości jest zarejestrowany jako zgromadzenie cykliczne, jednak obecne przepisy zakazują organizacji zgromadzeń liczących więcej niż 5 osób. Powstrzymanie się od organizacji marszu apelował m.in. premier. W Krakowie rozpoczął się montaż świątecznej iluminacji. W centrum miasta, ale też na mostach i przy dużych punktach przesiadkowych zabłyśnie niemal milion lampek. Dekoracja, podobnie jak w zeszłym roku, będzie utrzymana w kolorystyce biało-niebieskiej, mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Inspiracje czerpane z Młodej Polski, z Wyspiańskiego, ze Stryjeńskiej. Motywem przewodnim są pawie piórek, które nawiązują do projektu szyldu krakowskiej kawiarni PAO na Autosa Wyspiańskiego. Montaż iluminacji zakończy się pod koniec miesiąca. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy, Adam Malecki. Na początek trochę futurologii sportowej. Polska w przyszłym roku zorganizuje dwa turnieje Ligi Narodów Siatkarzy. Gospodarz pierwszej imprezy nie jest jeszcze znany, za to pod koniec maja do Gdańska. Oprócz biało-czerwonych przybędą Brazylia, Bułgaria i Chiny. Wówczas już tylko złym wspomnieniem może się okazać zakażenie koronawirusem, które przechodzi selekcjoner siatkarzy. Vital Heinen sam potwierdził informacje na ten temat w mediach społecznościowych. Wysoką formę prezentują w ostatnim czasie tenisiści Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polsko-brazylijski debel awansował do półfinału turnieju w Paryżu, a awans ten jest przepustką do udziału w turnieju Masters. O wielki finał pod wieżą Eiffla zmierzą się z Hubertem Hurkaczem i Kanadyjczykiem Felixem Ogierem Aliassime. W najlepszej czwórce turnieju singlistów jest Rafa Nadal, który pokonał swojego rodaka Pablo Carreno Buste. A na hiszpańskiej ziemi ścigają się w Vuelcie Espania kolarze. Na horyzoncie już się pojawił Madryt, liderem jest Słoweniec Primož Roglič, a goni go Ekwadorczyk Carapaz. Traci 45 sekund. 16 etap wygrał Duńczyk Magnus Cort Nielsen. Pierwszy odcinek specjalny rajdu Węgier czwartej rundy samochodowych Mistrzostw Europy wygrali Polacy. Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem. Zaczęliśmy bardzo dobrze, jesteśmy liderami rajdu. Emocje były ogromne, ponieważ na starcie do tego odcinka startowaliśmy w parach i w naszej parze z prawej strony ruszał Andreas Mikkelsen, no ale utrzymaliśmy to, mieliśmy spokojną głowę i wygraliśmy odcinek, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Wie co to triumf, gloria i chwała Beata Mikołajczyk-Rosolska, która zakończyła karierę. Wybitna kajakarka to trzykrotna medalistka olimpijska, do tego jest też mistrzynią świata i Europy. Będziemy tęsknić, przyznaje Marta Walczykiewicz, wicemistrzyni olimpijska w kajakarskiej jedynce na 200 metrów. Tracimy nie tylko wielkiego sportowca, liderkę grupy, a przede wszystkim odchodzi od nas dobra koleżanka, przyjaciółka. Becia zrobiła dużo dla sportu i odchodzi w chwale. A pani Beata chce się teraz skupić na rodzinie i planuje urodzić drugie dziecko. Coraz konkretniejsze są także plany dotyczące startu Ligi NBA. Związek Zawodowy Koszykarzy zaakceptował propozycję właścicieli klubów, aby zacząć grać 22 grudnia. Sezon miałby się składać z 72 spotkań. I jeszcze piłka nożna, Southampton na czele. Święci zostali liderem Premier League i to po raz pierwszy od 32 lat. Wczoraj pokonali 2-0 Newcastle, a w obronie zagrał Jan Bednarek. Na naszych krajowych boiskach w ekstraklasie siatkarek lider trzyma się mocno, deweloper Skyry z Rzeszów pewnie wygrał z ŁKS-em Łódź 3-0. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na rozpogodzenia mogą liczyć mieszkańcy zachodniej i południowo-zachodniej Polski. W innych regionach pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna od 9-10 stopni na wschodzie i Podhalu do 13-14 na zachodzie i 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. 4K Ultra HD, 55 cali, LG NanoCell za 2799, taniej o 600 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. W Carrefourze w listopadzie Black Friday rządzi w każdy weekend. Teraz z aplikacją Mój Carrefour rabat 20% na małe AGD w postaci e-bonu na kolejne zakupy. Oferta ważna do 10 listopada. Regulamin na carrefour.pl. U nas w Carrefourze możesz kupować bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Wiesz, co jest najlepsze w książkach? Że z ich czytania nigdy się nie wyrasta. Oczywiście niektóre robią się za małe, ale ciągle pojawiają się kolejne. Nawet te, które pozostawiasz za sobą, tak naprawdę nie znikają. Bo któregoś dnia możesz zainteresować nimi nowego czytelnika. Instytut Książki przypomina. Książka rośnie razem z dzieckiem, a mała książka to wielki człowiek. Zobacz więcej na wielki-człowiek.pl.

choć Jan Wachlowski chyba tego jeszcze nie wie, ale zapytamy na pewno. Oczywiście Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Zapraszamy, tak jak już powiedziałam kilka minut temu, do godziny 9:00. Dziś jeszcze przed godziną 8:00, chociażby będziemy mówić w odcinku najnowszym Na Zdrowie o tym, jak rzucić palenie. Kilka takich naprawdę realnych, myślę pomocnych, bardzo wskazówek Państwu razem z profesorem Witoldem Zatońskim będziemy mogli przekazać. To do godziny 8:00, a co później, to później. Who could ever call you mean? Who would call you fake? No surprise you walked away pristine. It's not your heart that had to break. Tell me what you didn't want to try. Guess you never cared enough. Easier to fade into the night. You only hurt the ones you love. The Feeling i Spiraling. A teraz z nami jest Jan Pachlowski. No i muszę przyznać, że nie mogłam się doczekać tego spotkania. Jakoś wszyscy faktycznie śledzą to, co się dzieje za oceanem. No trudno nie śledzić. Dobry wieczór, dzień dobry, Janku. Amerykański dobry wieczór o polskim poranku, tradycyjnie. Mm-hmm. Tak. Gdzie jesteś teraz? W Chicago jestem. Tak, podróżujemy sobie po różnych częściach Stanów Zjednoczonych i opowiadamy Państwu, co się dzieje. To by się przyjrzały wybory, tak? No na początek zapytam cię o wybory. Wiem, że głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania jest Festiwal Filmu Polskiego, który właśnie się odbywa w Chicago, ale zanim przejdziemy do tego festiwalu, to najpierw opowiesz, na czym stoimy, jeśli chodzi o wybory. Dzisiaj w korespondencji do Polskiego Radia otrzymałem pytanie, niby bardzo proste, ale strasznie trudne, jeżeli chodzi o odpowiedź. Myślę, że nawet nie do końca możliwe. Kiedy to liczenie się skończy, kiedy poznamy prezydenta Stanów Zjednoczonych? Nie sondaże, nie przewidywania mediów, ale oficjalnie. I ja Państwu nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo już mieliśmy w środę poznać, potem w czwartek, potem w piątek i to się wszystko przeciąga. Tak patrząc na zdrowy rozum, to na ostatniej prostej wydaje się, że wygra Joe Biden. I wydaje się, że no, nie jest jakby tak specjalnie zagrożony. Aczkolwiek to są też przewidywania, ale także na przykład przewidywania amerykańskich bukmacherów, bo proszę sobie wyobrazić, że amerykańscy bukmacherzy dają 85% szans na zwycięstwo Joe Bidenowi, a tylko 15% urzędującemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Rzeczywiście patrząc na te wyniki, to tak to wszystko wygląda. Te wyniki, te głosy są cały czas liczone, głosy korespondencyjne, tak jak już wspomniałem, wszystko jest na styku, ale w tych najważniejszych stanach to Joe Biden wysunął się na prowadzenie. I to jest oczywiście mniej więcej, mówię, jakie to są tutaj różnice głosów. W Georgii około 1500 powyżej, w Pensylwanii około 7000, w Nevadzie Joe Biden prowadzi różnicą ponad 11 tysięcy głosów, w Arizonie około 46 tysięcy głosów, ale cały czas są te głosy zliczane korespondencyjne, one napływają i dopóki one nie zostaną policzone, to ogłoszenie faktycznego zwycięstwa będzie trudne. No tak, jeszcze ale słyszałam, że, nawet jakoś, że tak. Wczoraj ktoś mógł jeszcze wysłać swój głos, to tak faktycznie? Nie, to nie jest tak, że mógł wysłać, tylko że te głosy musiały być wysłane, to też zależy, bo każdy stan ma swoje przepisy, one musiały być wysłane najpóźniej we wtorek, 3 listopada. Jeżeli one zostały wysłane i jest pieczątka poczty, to wtedy z takim głosem nie ma problemu. Bo tu jest troszeczkę inaczej niż na przykład w polskich wyborach korespondencyjnych, bo one musiały dojść do dnia głosowania. I w niektórych stanach tak było, na przykład na Florydzie. Natomiast w innych stanach każdy ma swoje tutaj lokalne przepisy. Jeżeli został wysłany w dniu wyborów i dojdzie, on musi dojść też chyba do wtorku przyszłego, no to on jest wówczas liczony. Takie jest prawo. To znaczy, że tak. Jak? Że w środę poznamy dopiero nazwisko prezydenta? Jeżeli ta przewaga, bo też wiadomo, ile kart do głosowania wysłano, jeżeli to będzie przeliczone, że ta przewaga jest na tyle bezpieczna, że można ogłosić zwycięzcę i nawet te głosy, które nie przyjdą jeszcze do tej pory, ich policzenie nie zmieni tutaj specjalnie stawki, to wtedy można ogłosić zwycięzcę, natomiast obaj kandydaci mogą tutaj wnosić o ponowne przeliczenie głosu, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, w Georgii ta przewaga między oboma kandydatami jest tak niska, że same władze już tutaj stanowe postanowiły, że te głosy zostaną przeliczone jeszcze raz, tak więc takie never ending story trochę, czyli niekończąca się opowieść, ale napięcie jest niesamowite w Stanach Zjednoczonych, natomiast napięcie, w którym tutaj zdecydowanym faworytem, to trzeba mówić, jest Joe Biden. No tak, ale jeżeli jeszcze wniosą kandydaci o powtórne przeliczenie głosów, albo na przykład będą procesy sądowe, tak jak zapowiada Donald Trump, to wszystko się opóźni o czas procesów sądowych? Możliwe to wszystko? Tak. No to teoretycznie będziemy mieli zwycięzcę, ale sąd jeszcze będzie rozpatrywał, czy ten zwycięzca jest prawidłowy i czy nie powtórzyć, nie wiem, gdzieś głosowania, bo coś było nieprawidłowego, czy głosy są nieważne i nie można ich policzyć. Ale w większości te procesy, które już tutaj zainicjowali prawnicy prezydenta, one do tej chwili są przegrywane. Tam nie ma większych podstaw do tego. Czyli rozumiem, że one się odbywają natychmiastowo, tak? To zależy, to też zależy od przepisów lokalnych. W niektórych stanach tak. Natomiast też inną sprawą jest, jak to wszystko zostanie skierowane do Sądu Najwyższego. Tak więc proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych jest niesamowicie skomplikowany i na poziomie federalnym, czyli tym krajowym, i na poziomie lokalnym, bo każdy stan ma swoje przepisy, każdy stan dopuszcza różne formy głosowania w niektórych stanach, w większości, ale na przykład nie wszystkie dopuszczają wczesne głosowanie. Ze względu na pandemię można było zdecydowanie łatwiej głosować niż w wyborach korespondencyjnych 4 lata temu, stąd też ta rekordowa frekwencja tutaj w tych wyborach w Stanach Zjednoczonych, bo prognozuje się, że rekordowe nawet 150 milionów głosów zostanie oddanych. I co ciekawe, to wtedy będzie najwyższa frekwencja w Stanach Zjednoczonych, wyniesie około 65% i ona będzie najwyższa od 1908 roku, jak dobrze pamiętam. Wow, no to faktycznie robi ogromne wrażenie. Ale teraz spuszczamy nieco powietrza. przenosimy się do Chicago, bo tam rozpoczyna się 32. edycja Festiwalu Filmu Polskiego i to jest wydarzenie, które od wielu lat jest największym pokazem polskiego kina, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle za granicą. Zwycięskie produkcje, zarówno fabularne, jak i te dokumentalne, otrzymają prestiżowe nagrody Złotych Zębów Kamery. Imprezę udało się zorganizować pomimo pandemii, prawda? Tak, to jest wyjątkowa impreza. To nie jest taki polonijny event, jak się mówi, z pierogami. To jest bardzo duża impreza. To jest impreza, która trwa 2 tygodnie. Wiadomo, że w tym roku jej wymiar jest zupełnie inny. Ale tutaj chciałem Państwu podkreślić, że New York Times, a jeżeli New York Times pisze o takich wydarzeniach, to naprawdę one są dużego formatu. New York Times napisał, że festiwal należy do 5 najważniejszych tego typu wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, na których pokazywane są filmy nieangielskojęzyczne. Przez ostatnie ponad już 3 dekady impreza na stałe zapisała się właśnie w kalendarzu najbardziej wartościowych, kulturalnych, cyklicznych wydarzeń w Wiecznym Mieście. Co roku impreza ściąga do kin około 35 tysięcy widzów. Oczywiście tak było przed pandemią. Wiadomo, że w tym roku jest to niemożliwe. W ostatnich ponad 3 dekadach do Chicago przyjeżdżali też największy twórcy polskiego kina i w Wiecznym Mieście dwukrotnie gościł m.in. Cezary Pazura. A przed wypowiedzią Cezarego Pazury usłyszycie jeszcze Państwo taki wyjątkowy fragment muzyczny, który przywodzi festiwalowi. Posłuchajmy. Pamiętam najbardziej to, że prosto z samochodu, z lotniska, przyjeżdżałem na salę kinową, kompletnie nieprzytomny, ale dostawałem takiego szwungu, takich emocji w momencie, kiedy publiczność wstawała, klaskała i tak się cieszyła, że ktoś przyjechał z Polski, z twórców. Okazuje się, że jednak ta publiczność festiwalowa jest inna od publiczności festiwalowej w Polsce, dlatego że jest bardziej wygłodniała, bardziej czeka na polski film, bardziej czeka na polskie słowo i na to, co mają artyści do powiedzenia. Na inaugurację widzowie w chicagowskim Polskim Centrum Kultury Copernicus Center zobaczył film Małgorzaty Szumowskiej Śniegu już nigdy nie będzie. Organizatorzy festiwalu pomimo pandemii starają się, aby przynajmniej część filmów pokazać w kinie. W myśl lokalnych przepisów na seansach będzie mogło być, uwaga, od 25 do 50 osób. Organizatorzy podkreślają, że w tak trudnych czasach takie pokazy przy tak znikomej liczbie widzów i tak mają sens. Reszta filmów do obejrzenia będzie w sieci, mnóstwo znakomitych dokumentów. A jaka przyszłość czeka chicagowskie filmowe nasze polskie wydarzenie o naprawdę zasięgu amerykańskim, mówi dyrektor festiwalu Krzysztof Kamyszew. Posłuchajmy. Okazuje się, że naprawdę trudno znaleźć pokolenie, które by to, tego młodszego pokolenia, które by to ciągnęli, bo to wymaga dużego jednak samozaparcia, poświęcenia, zbudowania finansów. Mamy całe grono cudownych przyjaciół i nawet w instytucjach takich jak Polski Senat też znajdujemy wsparcie. No byłoby wielką szkodą, gdyby ten festiwal w pewnym momencie przestał istnieć, bo zostało zbudowane takie zaplecze promocyjne dla polskiego filmu, z którego przykro byłoby rezygnować, bo to jakaś praca wielu, wielu lat, nie tylko moja, ale całego zespołu ludzi. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, że pojawi się coraz więcej na przykład dystrybutorów, którzy znajdują jakiś interes w pokazywaniu filmów polskich. No mam nadzieję, że festiwal będzie kontynuowany przez nowych ludzi, młodych ludzi, w nowej formule, bo na pewno wymaga jakichś zmian, wymaga, że tak powiem, kroczenia z duchem czasu. Organizatorzy zostali uhonorowani nagrodą Laterna Magica za osiągnięcia w promocji polskiego kina w Stanach Zjednoczonych, specjalną nagrodę ministra spraw zagranicznych RP oraz nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w dziedzinie promocji filmu polskiego za granicą. I oprócz Chicago, miasta o ponadmilionowej społeczności pochodzenia polskiego, satelitarne pokazy festiwalowe odbywają się w prestiżowych ośrodkach filmowych jak Los Angeles, jak Miami, jak Houston, Seattle, Boston, Minneapolis czy Rochester w stanie Nowy Jork. A powiedz, jeśli chodzi o te filmy online, które można oglądać, to myślisz, że Polacy stąd, z nad Wisły, też mogą wykupić sobie taki dostęp? Nie, to są prawa tutaj autorskie i Co ciekawe, dzisiaj rozmawiałem właśnie z organizatorami i na początku wydawało się, że tylko tutaj z okręgu chicagowskiego widzowie będą mogli wykupić online, ale udało się, bo to trzeba było zdobyć specjalne pozwolenie, że będzie można oglądać w całym kraju, czyli w całych Stanach Zjednoczonych te filmy, bo jest to festiwal właśnie dla polonijnej, polonijno-amerykańskiej, także Amerykanów i tutaj są prawa właśnie takie, że nawet mogę Państwu zdradzić, bo rozmawiałem z organizatorami i oni powiedzieli, że na inaugurację jest film, który nie miał jeszcze swojej amerykańskiej premiery i tutaj w Stanach Zjednoczonych nie można powiedzieć widzom jeszcze ze względów właśnie prawnych, bo tej premiery nie było, jaki będzie film na inaugurację i że to jest tak zwany pokaz niespodzianka, ale tutaj organizatorzy mi powiedzieli, jeżeli opowiadasz w Polsce o festiwalu, to w Polsce możesz powiedzieć, jaki będzie film. Takie są to po prostu zależności. To powiedz, ciekawe, prawda? Jaki to film? A, to jeszcze raz Państwu przypomnę. Mówiłem Państwu o tym przed chwilą. Film Małgorzaty Szumowskiej, Śniegu no już tak. Nigdy nie będzie, taka przedpremiera w Stanach Zjednoczonych na inaugurację filmu. Ale co najbardziej cieszy przede wszystkim polskiego widza w takim małym, ale niesamowicie takim przyjaznym i ciepłym kinie. Oczywiście znowu na pandemię to jest niemożliwe, ale od wielu lat świetnie tutaj świetną frekwencję miały właśnie dokumenty, znakomite dokumenty. To jest jedna z niewielu, jak nie jedyna okazja, żeby zobaczyć tak dużo znakomitych polskich dokumentów ostatniego roku. Bardzo Ci dziękuję. Jan Pachlowski, prosto z Chicago, o 32. edycji Festiwalu Filmu Polskiego. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i spokojnej nocy Ci życzę. Dziękuję, kłaniam się nisko. Simple to fall in love. You know what I did? I got excited. We were united and so delighted. It was so easy to laugh with you. It was so simple to look at you. You made it possible by being beautiful. And truly wonderful, yeah. Roxette, Let Your Heart Dance With Me. A teraz proszę Państwa, spoglądamy przez okno, już widać wszystko. Na razie słońca jeszcze brak, ale zobaczymy jak będzie dalej. Dziś w północno-wschodniej części kraju zachmurzenie całkowite lub duże i słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie także duże, z większymi jednak przejaśnieniami. A na zachodzie i południu również z rozpogodzeniami. Do południa mogą być jednak mgły, więc proszę uważać. A temperatura maksymalna od 9-10 stopni na wschodzie i Podhalu do 13 albo też 14 na zachodzie i 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, tylko w Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę. A jutro na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w drugiej części dnia miejscami również rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby. Początkowo jedynie tylko w Beskidach porywy wiatru do 60 km na godzinę i w Bieszczadach do 70. A ciśnienie dziś w południe wyniesie 1016 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. strachy na lachy i walka Jakuba z aniołem. Mamy 18 minut do godziny 8. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie maile. Pan Zbyszek napisał na przykład, odnosząc się jeszcze do naszej pozycji programu sprzed godziny 7, o tym, że mniej więcej za 2 tygodnie wychodzi książka Wywiad Rzeka z Mikołajem Trzaską, naszym wspaniałym muzykiem jazzowym, bezkompromisowym w swej sztuce, a prywatnie, bo miałem zaszczyt go poznać, pisze pan Zbyszek, ciepłym i miłym człowiekiem. Książkę już zamówiłem, a ciekaw jestem, czy właśnie w sobotnim programie ukaże się jej recenzja. Zobaczymy, panie Zbigniewie, jeżeli nie Mateusz Matyszkowicz, to myślę, że ja na pewno też o tym wspomnę. Proszę się też przy okazji przypomnieć. A jeśli chodzi o plany listopadowe, bo o to też pytałam, to na przykład właśnie pan Zbyszek pisze o tym, że poza słuchaniem Trójki, także lektury, spacery po parku czy lesie, które uwielbia, lecz w tym roku z przyczyn zdrowotnych nieco ogranicza. Poza tym powroty do sprawdzonych dzieł filmowych, na przykład Prosta historia Davida Lyncha. Bardzo dziękuję za podzielenie się tymi planami. Dziękuję też za mail pani Beacie, panu Konradowi. Pozdrawiam państwa serdecznie i polecam się. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i numer SMS 71335. A za chwileczkę na zdrowie. Soundgarden. A my mamy teraz dla Państwa kilka złotych rad. Na zdrowie. Audycja zrealizowana we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w ramach kampanii społecznej Planuje Długie Życie Narodowej Strategii Onkologicznej. Mam nadzieję, że Państwo o tej porze już po kawie, albo może w trakcie, i że w dłoni nie trzymają Państwo niczego zbędnego. Myślę o papierosach. Rozmawiałam ostatnio z panem profesorem Witoldem Zatońskim, który jest autorem Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, na temat palenia właśnie, bo palenie jest jednak cały czas najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów. Dlaczego więc wciąż palimy? Co musimy zrobić, żeby Polacy przestali palić? Czy nie zależy nam na zdrowiu? To nieprawda. Ludzie kochają życie. Najważniejszą sprawą w Polacy określają, że jest nią zdrowie. I nie można być zdrowym, jak się pali. Te szacunki są prawdziwe. Jak tak długo, jak wypalamy 40 miliardów papierosów rocznie, no to musimy się liczyć, że z tego powodu przedwcześnie, przed swoim czasem biologicznym umrze niepotrzebnie około 40 tysięcy Polaków, czyli takie są szkody zdrowotne wynikające z palenia tytoniu. To, co pani powiedziała, brzmiało tak bardzo pesymistycznie, ale prawda jest taka, że jeszcze jak się pani rodziła, to paliło w Polsce 10 milionów Polaków, prawda? Czyli od 15 milionów palących do 7 w tej chwili, trochę więcej. No to jest daleka droga. Mnóstwo ludzi odeszło od palenia tytoniu. Niemniej musimy dalej próbować przekonywać, na powierzchnię wydobywać wszystkie argumenty, żeby namówić Polaków, żebyśmy stali się tak szybko jak możliwe narodem, gdzie palenie jest rzadkością. A jakby pan, panie profesorze, stanął twarzą w twarz z osobą palącą, która jest dla pana ważna, to co by pan jej powiedział, jak przekonywał, żeby przestała palić? Wie pani, to jest szalenie skomplikowane i każdy z nas stawał twarzą w twarz z osobą, którą kocha, a która paliła. Tak było z moją mamą i ja na przykład przegrałem z mamą tą swoją, jako młody jeszcze lekarz, to było mnóstwo lat temu, i nie potrafiłem jej pomóc w rzuceniu palenia tytoniu. To jest bardzo trudne, ale widzi pani, w tej chwili to się bardzo stało znacznie łatwiejsze. Po pierwsze, coraz więcej ludzi potrafi doradzać, jak rzucić palenie. Jest mnóstwo wspaniałych psychologów, którzy rozumieją, jakie trzeba elementy, a tych elementów jest mnóstwo. Nie ma jednej recepty na rzucenie palenia tytoniu. W tej chwili żyje razem z nami miliony ludzi, którzy rzucili palenie tytoniu. Każda historia ich jest jakąś taką historią, która opowiada, co zrobić, żeby rzucić palenie. Dwa. Mamy w tej chwili naprawdę skuteczne leki, które pozwalają przeżyć ten trudny okres, kiedy się odstawia palenie tytoniu, przejść przez niego, no nie tak zupełnie bezstresowo, ale w każdym razie szansa rzucenia palenia tytoniu, jeśli bierze te leki, jeżeli się podaje, jeżeli lekarz podaje leki pacjentom, jest mniej więcej czterokrotnie wyższa. To panie profesorze, w takim razie jak rzucić palenie? Zwykle palacze wielokrotnie rzucają palenie tytoniu, ale prawda jest taka, że za każdym razem ta szansa się zwiększa, prawda? I zwykle, żeby rzucić naprawdę na stałe palenie, to trzeba co najmniej 5-6 prób. Także jest to wszystko, jest moja książeczka, którą można kupić, jak rzucić palenie tytoniu, takie różne drogowe mapy, jak można odejść od palenia tytoniu, no ale to są rzeczy, które też wymagają trochę spokoju i jakiejś takiej rozmowy. Ja myślę, że także radio powinna wrócić. Ja godzinami w latach 80. i 90. spędzałem rozmawiając na ten temat. To się może trochę zmieniło, bo świat się zmienił, ale z drugiej strony myślę, że ci, którzy chcą długo żyć, którzy chcą być piękni, to są gotowi słuchać rozmowy na ten temat. Także to nieprawda, że to jest temat, który jest nieatrakcyjny. A czy są jakieś sposoby medyczne, takie preparaty nikotynowe, terapia zastępcza, które realnie pomagają w rzuceniu palenia? takimi najbardziej skutecznymi. Ja nad nimi prowadziłem badania naukowe, więc mogę ją z całą pewnością zarekomendować. Ja nie będę mówił o nazwie preparatów, ale to są pochodne cytyzyny. Każdy jak sobie wejdzie na Google i wygoogla cytyzynie, to dowie się, że są dwa leki, które zawierają cytyzynę i które są dzielnymi lekami pomagającymi rzucić palenie. Także nikotynowa terapia zastępcza, te wszystkie preparaty nikotynowe, które pozwalają na okres rzucania palenia zmniejszyć objawy głowy nikotynowego, też są dostępne w polskich aptekach, czy nawet nie tylko w aptekach. To są środki, które są z całą pewnością. Są na to badania medyczne, które pokazują, że one są pomocne. To nie znaczy, że każdemu one pomogą, no ale gdzieś 80% tych próbujących rzucać może to być dla nich wyzwoleniem. A czy one są na receptę? Nie, to jest cytyzyna. Nie, one są nie na receptę. Można wejść do apteki i spytać o preparaty cytyzynowe i można je bez żadnego kłopotu kupić. Opowiadał profesor Witold Zatoński, autor Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Ale oczywiście wiemy, że nie każdy potrafi sobie sam poradzić z nałogiem. Jeśli chcą Państwo skonsultować się ze specjalistą, to podajemy telefon do telefonicznej poradni pomocy palącym. To jest numer telefonu 801-108-108, a dla telefonów komórkowych 22-211-80-15. Za chwilkę jeszcze podam te numery telefonów, można sobie przygotować coś do pisania. Teraz jeszcze powiem Państwu, że pracujący tam eksperci od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 21 oraz w soboty w godzinach od 9 do 15 udzielają porad, proponują wspólną pracę nad znalezieniem motywacji do rzucenia palenia, a także pomagają w opracowaniu indywidualnego planu działania. Prowadzący konsultanci otoczą Państwa opieką i wsparciem w trakcie całego tego procesu rzucania palenia. Podaję jeszcze raz numery 801 108 108 i 22 211 80 15. Pewny nigdy, że dasz mu radę.